To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lutego, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. We Francji wracają pytania o bezpieczeństwo i metody działania policji po brutalnym pobiciu i gwałcie na czarnoskórym mężczyźnie. Jest podpis, ale tylko części związków zawodowych, reszta się zastanawia. Chodzi o połączenie Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego. Kpiny z prezydenta Trumpa podczas karnawału w Nadrenii w Niemczech. Żartowano też z Polski i niemieckiej kanclerz. Na początek Francja, przez którą przetacza się fala zamieszek po tym, gdy kilka tygodni temu młody czarnoskóry Theo został pobity i zgwałcony pałką przez policjantów. Podczas kontroli w czasie walki z gangami handlarzy narkotyków chłopak nie chciał podać swoich danych, został pobity, zgwałcony, trafił do szpitala. Po tym zdarzeniu młodzi ludzie we Francji tłumnie wyrażali swój sprzeciw wobec brutalnych działań policjantów. Dziś w kilku miasteczkach pod Paryżem doszło do kolejnych zamieszek. Policja zatrzymała 19 osób. Informację podał rzecznik policji departamentu Hauts-de-Seine. W miejscowości Clichy uczniowie zabarykadowali wejście do liceum imieniem Newtona. W czasie interwencji policji obrzucili ją różnego rodzaju przedmiotami. Podobne incydenty miały miejsce w kilku innych miasteczkach podparyskich przedmieść. Zatrzymani licealiści są w wieku 15 i 16 lat. Ich akcja związana jest z protestami przeciwko brutalnemu pobiciu młodego mężczyzny w trakcie ustalania jego tożsamości. Ofiara musiała przez kilka dni przebywać pod opieką lekarzy w szpitalu. Od tego wydarzenia Paryż i okoliczne miasteczka są widownią zamieszek i ataków na policję. Dochodzi przy tym do aktu wandalizmu, wybijania szyb w witrynach sklepowych, demolowania barów szybkiej obsługi i podpalania samochodów lub kubłów ze śmieciami. Sprawa pobicia czarnoskórego mężczyzny, do czego doszło w czasie akcji rozbijania gangów handlarzy narkotykami, zbulwersowała francuską opinię publiczną, która stawia sobie pytania o bezpieczeństwo i metody działania policji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Część związków zawodowych podpisała porozumienie w sprawie połączenia Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego. Wśród nich jest Sierpień 80, bo jak mówi jego przedstawiciel Szczepan Kasiński, wypracowano dobre porozumienie. Wszystko to, co chcieliśmy, aby się w nim zawarło, czyli przejście na korzystniejsze zapisy wynagrodzenia PGG. Nie jest to wzrost wynagrodzenia, ale wynagrodzenie będzie większe dla górnika kosztem odpraw i jubilatów. Nam chodzi, aby górnik zarobił w danym miesiącu za daną pracę maksymalnie jak najwięcej. I to porozumienie na pewno daje więcej niż holdingowa umowa zbiorowa. Drobne uwagi do porozumienia ma Solidarność z KHW. Będziemy o nich rozmawiać, mówił Piotr Bienek ze związku. Dalej są punkty sporne, także wracamy prawdopodobnie jutro na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego do dalszych rozmów. Jedno jest pewne, ustaliliśmy wszyscy, że wszystkie strony chcą połączenia katowickiego holdingu z Polską Grupą Górniczą. To jest ważne. Nie ma żadnej ze stron, która by nie chciała tego połączenia. Teraz jest tylko kwestia drobnych tematów, niuansów, które musimy dograć. Biorący udział w spotkaniu wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówił, że rozmowy były bardzo merytoryczne. Stąd żeśmy jeszcze pouzupełniali pewne sugestie w załącznikach, dopracowaliśmy pewne punkty, które były wynikiem rozmów i też na sali, ale też i takich kuluarowych, gdzie zgłaszały poszczególni związkowcy. No i rozeszliśmy się, że do środy, do tej godziny 10:00 strony społeczne będą jeszcze analizować poszczególni związkowcy, poszczególne centrale. A czas nagli, bo do połączenia katowickiego holdingu węglowego i Polskiej Grupy Górniczej ma dojść najpóźniej na początku kwietnia. Węgry wzmacniają ochronę swojej granicy z Serbią. Rozpoczęto tam budowę drugiego ogrodzenia, które ma uzupełnić istniejący od ponad roku płot graniczny. Zabezpiecza on zewnętrzną granicę Unii Europejskiej przed napływem uchodźców. Rozpoczęcie budowy ogrodzenia potwierdził doradca premiera Viktora Orbana do spraw bezpieczeństwa. György Bakondi poinformował, że węgierski rząd zamierza przeznaczyć na ten cel 123 miliony euro. Z tych środków ma też zostać sfinansowane rozszerzenie tzw. stref tranzytowych. Rząd w Budapeszcie chce, aby właśnie w takich strefach migranci czekali na rozpatrzenie ich wniosków o azyl. Według najnowszych danych, mimo zamknięcia tzw. szlaku bałkańskiego, na Węgry co tydzień przedostaje się nawet 300 migrantów. Drugie ogrodzenie ma być wyposażone w kamery i systemy alarmowe. Zgodnie z założeniami, prace budowlane na całym, liczącym 175 km odcinku węgiersko-serbskiej granicy, mają zakończyć się na początku maja. Dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. Prezydent Trump obiektem kpin podczas różowego poniedziałku, najważniejszego dnia kończącego się karnawału w Nadrenii w zachodnich Niemczech. W Kolonii na przykład został pokazany jako niesforny uczeń w krótkich spodenkach, który jedną ręką klepie po pupie statuę wolności, drugą ciągnie za włosy leżącą na ziemi kobietę symbolizującą Unię Europejską. Reszta uczniów chowa się pod ławkami. Tylko rosyjski prezydent Władimir Putin zaprasza go serdecznie do klas. W Moguncji Trumpa przedstawiono jako słonia w składzie portfela. porcelany, a w Düsseldorf jako gwałciciela statuły wolności. Podczas zabawy w Niemczech nie zabrakło odniesień do Polski. W Düsseldorfie na przykład polski rząd pokazano jako psa z obrożą z napisem Kaczyński jedzącego kiełbasę, symbolizującą demokrację. Dostało się też samej kanclerz Merkel, którą w Kolonii pokazano jako biedronkę leżącą na plecach, a jej głównego rywala, socjaldemokratę Martina Schulza, jako motyla w dynamicznym locie. Trwające wiele godzin parady transmitowane były na żywo przez stację telewizji publicznej. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. 6 punktów w 3 meczach rundy wiosennej Ekstraklasy. W Chorzowie postawa piłkarzy Ruchu zapewne cieszy wszystkich kibiców. Dziś pokonali u siebie 2-0 Śląsk Wrocław, a gole strzelali Miłosz Przybęcki w 8 minucie i Rafał Grodzicki z rzutu karnego w 70. Ten drugi chwalił za wywalczenie jedenastki Jarosława Niezgodę. Myślę, że za tą bramkę największe brawa trzeba przyznać Jarkowi Niezgodzie, bo zrobił tą całą sytuację, ale najważniejsze również jest to, że dopisujemy 3 punkty i Ruch na dzień dzisiejszy wychodzi ze strefy spadkowej z tego, co mi się wydaje, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest początek. I rzeczywiście walczący o utrzymanie chorzowianie odbili się od dna tabeli i wskoczyli na 14 miejsce. W angielskiej Premier League 3 lokatę od końca zajmuje Leicester. Osieroceni utratą trenera Claudio Ranieriego, piłkarze Lisów będą musieli przechytrzyć walczący o pierwszą czwórkę Liverpool. Nie pomoże im w tym niestety Bartosz Kapustka, który nie znalazł uznania w oczach tymczasowego trenera Craiga Shakespeare'a i jest poza kadrą meczową. To spotkanie rozpoczęło się o 21:00. Wzloty i upadki Kapustki, huśtawka nastrojów także naszych skoczków narciarskich. Choć sobotni konkurs, w którym żadnemu z Polaków nie udało się wywalczyć medalu, podobno poszedł w zapomnienie. Dobrze, że w Mistrzostwach Świata nie ma czasu na długie rozmyślanie. O pechowym konkursie na normalnej skoczni nasi już chyba zapomnieli. Nie było specjalnie powodów do jakiegoś wielkiego odreagowywania, bo tą energię trzeba było zostawić na kolejne konkursy. I myślę, że każdy właśnie w głowie miał to, że nic się nie skończyło, tylko są dalsze konkursy. Opowiada Maciej Kot. Piotr Żyła wie, że teraz szybko trzeba dogadać się z tą dużą. A nie gadałem z nią jeszcze. Skocznia. Trzeba po prostu oddawać swoje skoki i swoją robotę wykonywać i każda myślę jest okej. Okay. No ta mała też nie była zła, tylko nie chciała ze mną gadać. Wygląda jednak na to, że ta duża mówi znacznie bardziej przyjaznym dla nas językiem. Lahti, Michał Gąsiadowski. Skoczkowie w kolejnym konkursie indywidualnym wystartują w czwartek, a już jutro do walki przystąpi Justyna Kowalczyk. Więcej o nastrojach Polki przed biegiem na 10 km techniką klasyczną w kolejnym serwisie sportowym za 2 godziny. Jutro ciepło od 10 stopni do 14, a w Małopolsce lokalnie nawet do 17, a tej nocy od 1 do 4 stopni, tylko na zachodzie 5-6, wiatr słaby i umiarkowany porywisty w rejonach podgórskich i dość silny w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omaro Portuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa w Klubie Trójki, Piotr Semka. Dziś chciałbym przypomnieć jedną z najbardziej zażartych bitew II wojny światowej, której końca rocznica przypadła właśnie w lutym. I chodzi o bitwę o Stalingrad. To jest nazwa, która wywoływała kiedyś gigantyczne emocje, zarówno emocje dumy, chwały w wypadku Związku Radzieckiego, jak i bardzo głębokiej, gorzkiej refleksji w wypadku Niemiec, ale i dla dużej części okupowanej Europy była ona symbolem końca momentu zwrotnego w II wojnie światowej. I aby wprowadzić Państwa do atmosfery dzisiejszego programu, wybrałem utwór właśnie o bitwie o Stalingradzie grupy Sabaton. Do dyskusji o Stalingradzie, znaczeniu tej bitwy, zaprosiłem trójkę bardzo miłych gości. Pan profesor Eugeniusz Cezary Król, witam. Witam. Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. I Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik w sieci. Witam. Gdy wracamy myślami do tamtej bitwy, nasuwa się pierwsze pytanie. Dlaczego w 1942 roku, gdy już armia niemiecka miała za sobą przegraną w walce o Moskwę, gdy zaczęły się wiosenne roztopy i gdy można było rozpocząć na nowo działania na pełną skalę, dlaczego Niemcy nie postanowili raz jeszcze uderzyć na Moskwę, która się wydawałoby jako zdobycie stolicy bardzo często kończyło walkę? Panie profesorze. Trochę nie zrozumiałem pytania. Znaczy, dlaczego Niemcy nie uderzyli ponownie na Moskwę, a poszli w kierunku Stalingradu, czyli kierunek południowy? No, myślę, że to był ten skok do przodu. Potrzeba obejścia Moskwy i ruszenia na Zakaukazie na pola naftowe. To był ten konik Adolfa Hitlera. Czy to wynikało z faktu, że Niemcy mieli bardzo mało ropy? Tak naprawdę to były złoża w Rumunii, troszeczkę na terenach innych europejskich, ale to była ich jak gdyby pięta achillesowa. W tym momencie jeszcze może nie było takiego dotkliwego deficytu, no ale zdawano sobie sprawę, że ropa to jest na wagę złota, w związku z tym z jednej strony uderzenie na te roponośne obszary, a z drugiej strony oskrzydlenie centrum Rosji. Czy uderzenie w 1942 roku to było ciągle jeszcze atak armii dominującej pod względem nowoczesności i sprawności dowódczej Wehrmachtu nad Armią Czerwoną? Myślę, że tak, aczkolwiek zbliżamy się do pewnego przełomu, jeśli chodzi po pierwsze o odzyskanie równowagi psychologicznej czy też psychicznej ze strony radzieckiej, a po drugie machina wojenna Związku Radzieckiego zaczyna już nabierać rozpędu. Czyli ten szok wywołany pierwszą fazą wojny nie minął w armii sowieckiej, tak? Wydaje mi się, że nie. To jest jeszcze nie ten moment. A zwracam się teraz do Bartosza Wielińskiego. Dlaczego Niemcy przywiązywali taką wagę do właśnie tego kierunku Wołgi, kierunku Kaukazu? Czy to chodziło tylko o Europę, czy też były jakieś plany, żeby na przykład dojść, połączyć się z Rommelem w Egipcie? Były takie pomysły rozmaite? Czy też dojść, niektórzy nawet mówili o dojściu do Indii? W ogóle był kierunek strategiczny, ponieważ Bliski Wschód był pod kontrolą brytyjską. To było połączenie Imperium Brytyjskiego właśnie z metropolią. To były kraje dosyć niestabilne, Iran, Irak pod okupacją. Tak? Antybrytyjskie nastroje. Niemcy tam próbowali wskrzeszać, no cóż, nasz znany superkomando z Otto Skorzeny, ulubiony komando z Hitlera, w jego pierwsza operacja, jego oddziału specjalnego, jaki stworzył, to właśnie była w Iranie, gdzie tam próbował przytać komandosów, żeby wzbudzać antybrytyjskie nastroje, żeby zrobić powstanie. Skończyło się w końcu inwazją sowiecko-brytyjską na Iran i zrobienie tam ostatecznego porządku. Więc takie koncepcje strategiczne oczywiście były. No, a druga sprawa to jest ta ropa naftowa, bo cóż, no, Zakaukazie zaopatrywało w ropę naftową także Związek Radziecki, a bez ropy naftowej, jak wiadomo, wtedy wojny się prowadzić za bardzo już nie dało, więc koncepcja była taka, żeby Sowietów zadusić. No a trzecia sprawa, no miasto Stalingrad, miasto symboliczne. Skoro nie udało się zdobyć Moskwy, to w tej całej obsesji Adolfa Hitlera... No Leningradu też nie było. Leningradu też nie było, bo Lężenie, Finowie nie chcieli się włączyć w wojnę tak, jak włączyć się mieli. Trwało oblężenie, które no, nie przynosiło rezultatów. No więc chociażby ten Stalingrad. Miasto Stalina miało paść symbolicznie. No zresztą już walka o Stalingrad jeszcze nie była zakończona, już wybijano ordery z tymi trzema silosami stalingradzkimi. Już znaczki honorowe Hitlerowi się wydawało, że no wreszcie coś na tym wschodzie będzie miał. O ile 41 rok to jest rok, w którym żołnierze armii sowieckiej poddają się masowo, w 42 chyba jeszcze nie ma już powtórzenia tego efektu. Czy to znaczy, że dotarły już informacje, że Niemcy traktują Niemców bardzo źle? Nie, to znaczy, że wojsko się czegoś uczyło. Bo w roku 1941 armia sowiecka to jest armia po czystkach, która nie ma generalicji, która nie ma zaprawionych ludzi, którzy pamiętali jeszcze czasy wojny, pierwszej wojny światowej. Bo na przykład Paulus był, który będzie za chwilę wytworem mówić. Wytworem pierwszej wojny tak, światowej. Tak, był kapitan w roku 18. Czyli człowiek, który przyszedł przez fronty, nauczył się zachowania na froncie, zdobył jakąś odwagę, pod ostrzałem już funkcjonował, myślał taktycznie, myślał strategicznie. To był doświadczony człowiek. Natomiast w roku 41 roku takich dowódców Sowieci nie mieli. Oni dopiero tworzyli, tak? Metodą selekcji naturalnej strasznie. No tak, ale można było zakładać, że już wytwarza się pierwsza generacja oficerów, którzy zdobyli szlify bojowe w czasie kampanii jesień 41. Tam się już to wojsko tak nie rozsypuje jak w 41. Tam też trzeba pamiętać, że to całe uderzenie wyszło z Ukrainy w kierunku Zakaukazia i ono do Stalingradu no, szło tak, jak mniej więcej było planowane. No, nie było problemów kontrowersów. Jak w masło weszli po prostu Niemcy, ale to jednak chyba był bardziej kontrolowany odwrót niż w 41. Co roku. Zmieniło Niemców. Co zmieniło Niemcy, jeszcze była ta taka prowokacyjna kontrofensywa, potem pod Rzewem, a Rosjanie po prostu szykowali się do kontrataku. Do momentu, kiedy Niemcy stracą inicjatywę, utkną, będą walki już takie pozycyjne, ciężkie, no i wtedy w tej sytuacji uderzą na skrzydła ugrupowania niemieckiego, chronione przez Rumunów, przez Węgrów, skrzydła się załamią, no i tak doszło do tej katastrofy pod Stalingradem. Tak zamknięto kocioł i to był koniec 6. Armii oczywiście. Cofnijmy się jeszcze do tego momentu. Armia niemiecka dociera do Stalingradu, przyzwyczajona jest do takich długich marszy przez step i nagle w mieście grzęźnie. Dlaczego nie można było zastosować bardzo dużego, zmasowanego ataku piechoty, aby zdobyć całe miasto? No tu właśnie powstał pewien problem dla dowództwa niemieckiego, mianowicie żeby pokonać odległość z Rostowa do Stalingradu, to tam ponad 500 kilometrów było, przez stepy, potrzebne były wojska szybkie, czyli po prostu dywizje pancerne. A piechota jechała, na transporterach, tak? I wspierała te dywizje pancerne, ale ta piechota była w mniejszych dużo ilościach, aniżeli było potrzebne. I teraz w momencie, kiedy oni weszli do Stalingradu, zmieniły się totalnie realia walki. Mianowicie doszło do walk w mieście, gdzie dywizje pancerne wyszkolone do innego rodzaju sposobu walki nie sprawdzają się po prostu. Ale po pewnym czasie nauczyli się tej walki w mieście. No, była to bardzo droga nauka, bo wyszkolenie czołgisty kosztuje dużo pieniędzy. Czołgi to są też z kolei... No, ale nikt tego nie wziął pod uwagę, że może się zmienić charakter walki z takiego blitzkriegu do... Wzięto pod uwagę, ale myślano, że uda się zdobyć ten Stalingrad z marszu. Natomiast przedłużająca się obrona Stalingradu i wgryzienie się ziemię w pozycji wojsk sowieckich, no spowodowało to, że musieliby ściągać rezerwy dywizji piechoty, a takimi nie dysponowali albo nie chcieli dysponować. Panie profesorze, kiedy Niemcy, jeśli kierować się racjonalnością w walce, powinni się zatrzymać? Czy to było tak, że i skoro nie udało się Stalingradu zdobyć w ciągu 2-3 tygodni, trzeba było się wycofać na jakieś leże zimowe? To pytanie jest ściśle teoretyczne, bo nikt nie zakładał wariantu, że się będziemy wycofywać, a już najmniej sam Adolf Hitler. Duma niemieckiej armii, że niemiecki walec się nie cofa, tak? Nie było w ogóle takiego wariantu, że stajemy, zastanawiamy się i wycofujemy. Adolf Hitler po prostu czegoś takiego nie przewidywał, a wojsko, w tym również Friedrich Paulus, dowódca 6 Armii, był zdyscyplinowanym oficerem i nie wyobrażał sobie sytuacji, gdzie poprosi, no w którymś momencie już poprosił jednak o zgodę na poddanie się wręcz, ale nie było w ogóle takiej mowy, żeby się wycofać. Dobrze. Tym bardziej, że jak panie redaktorze, no z tego co wiadomo, to lwia część tego miasta była już w rękach niemieckich. Niektórzy mówią nawet o 90% substancji miejskiej. Ale te 10% dawało różnicę, bo od tego 10% odbiła się potem obrona. Okazało się, że to 10% jest rozstrzygające, ale jak ja na przykład czytam dzienniki Goebbelsa, który poświęca sprawie stalingradzkiej bardzo dużo notatek, to widzę wyraźnie, że on widzi to niebezpieczeństwo, ale je bagatelizuje, bo sądzi, że lada moment nastąpi to odbicie, będą posiłki grupy armii Don. I dopiero pod koniec listopada zaczyna do niego docierać świadomość, że jest już katastrofa. Pytanie do Bartosza Wileńskiego. Inni dowódcy niemieccy na wschodzie potrafili jednak czasami nie wypełniać całkowicie rozkazów Hitlera, stosować jakieś manewry. Ryzykowali oczywiście jego furię, ale też czasami wiedzieli, że dla dobra swoich oddziałów trzeba działać inaczej. Paulus był dogmatykiem, który po prostu słuchał jak trusia każdego rozkazu, czy miał jakąś inicjatywę własną? W tej sytuacji nie miał, bo on Führera zwątpił właściwie w momencie kapitulacji. W 1944 roku, kiedy zaczęło się już wieszać generałów na strunach od pianina, po spisku Stauffenberga. Paulus był sztabowcem. Paulus zaczynał wojnę jako oficer sztabowy w Oberkommando der Wehrmacht, był zastępcą szefa sztabu wojsk lądowych i on przygotował plan Barbarossa. Więc on dokładnie wiedział, jak to ma wyglądać, jak to ma iść, czuł się współodpowiedzialny. Jako oficer liniowy mówiono jego guzdrała, Zaudere, czyli generalnie nie pchał za bardzo ludzi do przodu, mógł robić więcej, szybciej. Jednak ostrożny. Był ostrożny. A kto był jego, że tak powiem, zaprzeczeniem? Był Manstein, Buderian. Wszystko to byli teoretycy oficerowie manewrowi. Tak. Szef sztabu też jego, generał Schmidt był też. Ja bym się nie zgodził z tezą, że Paulus był dogmatykiem. On był po prostu służbistą. Był pruskim oficerem, typowym prusakiem, który wykonuje rozkazy. Dogmatykiem był jego zastępca, szef sztabu Schmidt, który wierzył w gwiazdę Führera do końca. Dezinformował Einsteina. Tak. Problem był taki, że no dostaje się rozkazy i się rozkazy no wykonuje, a z drugiej strony no to jest, mi się wydaje, że też jakaś taka, no, niemiecki stereotyp jednak mamy małej fantazji. Może tutaj na to też trzeba spojrzeć, bo Einstein, kiedy ruszał mu z tą pomocą, ofensywą w Wigilię 1942 roku, tam plan był taki, że przebiją się na jakieś 12 kilometrów pod Stalingrad, wtedy Paulus będzie mógł rzucić te resztki swojego wojska do ataku przez sowieckie okrążenie, przebić się i połączyć się z tą odsieczą i wtedy będą się wszyscy jakoś wycofać, no to Einstein jednak trochę nakłamał Berlinowi, Hitlerowi z tą swoją operacją, że kreatywnie się zachował, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Paulus tej kreatywności nie miał, był pruskim oficerem wychowanym od linijki. Paulus był typowym wytworem szkoły pruskiej, natomiast żołnierze niemieccy, którzy zdobywali już Stalingrad, byli wytworem, no można powiedzieć, Hitlerjugend. Filmy, które powstały w Niemczech w 1993 roku, bardzo często pokazują tych żołnierzy jako takich trochę dzisiejszych młodych chłopców, którzy zderzają się z grozą wojny i chcą od niej uciec. A jednak przecież to były oddziały, których ten wychowanie narodowo-socjalistyczne było tak daleko posunięte, że to była walka naprawdę do ostatniego naboju. No to wychowanie było dosyć skuteczne, bo jeszcze na przełomie listopada i grudnia, kiedy już kocioł został zamknięty, informacje ze Stalingradu były takie, że żołnierze mają dosyć wysokie morale. To morale zaczęło spadać dopiero już pod koniec grudnia. Natomiast cały czas oni liczyli na odsiecz Einsteina i bili się do końca z nadzieją na zwycięstwo, wierząc w swoje ideały. Natomiast ten problem, o którym rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, czyli problem decyzji Paulusa o tym, czy wychodzić z kotła, czy nie, to jest w zasadzie główny temat dyskusji historyków do dzisiejszego dnia. W dużym stopniu, jak gdyby, winę za to, że nie było próby wyjścia z kotła, bo była to jedyna możliwość ratunku dla tej jednostki, czyli dla 6. Armii Paulusa, była postawa Einsteina, który z jednej strony wiedział, że muszą oni uderzyć od wewnątrz kotła, żeby się wydostać, bowiem to uderzenie rosyjskie, które odcinało Stalingrad, okazało się uderzeniem druzgoczącym i potężnym. Takiej siły po prostu uderzenia Niemcy nie przewidywali. Lekceważyli armię rosyjską. Wywiad ich dezinformował. Wywiad mieli słaby. Tak? Słaby wywiad ich dezinformował. I kiedy spotkali się z pierwszą fazą tej operacji Uran, doszli do wniosku, że niestety, ale nie mają sił, żeby się temu przeciwstawić. Operacja Uran to jest operacja Rosjan, aby zamknąć kocioł stalingradzki. Tak jest. Panie profesorze, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Skończę tego Paulusa. Był taki moment przełomowy, kiedy Einstein miał pojechać do Stalingradu, do kotła i osobiście porozmawiać z Paulusem. Ale nie pojechał. Nie pojechał, mimo że Einstein nie był zbyt wysokiego zdania o charakterze Paulusa. Uważał go za człowieka giętkiego, elastycznego, nie o wystarczającym twardym charakterze. Ergo, skoro miał o nim takie zdanie, tym bardziej tylko jego osobiste przekonanie generała Paulusa, wtedy jeszcze generała, wtedy, do tego, żeby ruszyć wojska do kontrofensywy ze Stalingradu i wybić się z kotła od wewnątrz i wesprzeć ten atak zewnętrzny, który to był jedynym możliwym sposobem, musiałby go przekonać osobiście. Ponieważ tylko osobiste argumenty i tylko osobiste przekonanie, osobista rozmowa tych dwóch oficerów mogłaby spowodować, no tak, taką decyzję. Ale Einstein okazał się Sybarytą, nie chciał polecić samolotem, że nie miał czasu do kotła i tak wysłał dalej. Wysłał tam adiutanta, wysłał tam szefa sztabu swojego. W filmie W Ruku Bram jest postawiona taka teza, że sukces rosyjski był nie tylko funkcją pojawienia się nowej generacji oficerów, którzy zaczęli wykazywać większą inicjatywę i większą zdolności bojowe, ale także nowego stylu propagandy rosyjskiej, który podkreślał nie taką tempą dyscyplinę, że za plecami są oddziały zaporowe, ale bardziej odwoływał się też do dumy żołnierzy. Czy tak rzeczywiście było? Tak, widać wyraźnie, że Stalingrad jest takim w tym sensie nowatorskim epizodem, że odwołuje się do tradycji, odwołuje się do pieśni bojowych z dawnego okresu, nie tylko do pieśni rewolucyjnych. Wtedy pojawia się order Suwarowa, Kutuzowa, Aleksandra Newskiego, tak? Ja jeszcze bym jedną rzecz dodał, mianowicie jak mówimy o tym momencie przełamania, tak jak mówiliśmy o złej pracy wywiadu niemieckiej, tak trzeba powiedzieć o bardzo dobrej pracy wywiadu radzieckiego, który doskonale wiedział, w które miejsce... Dlaczego Niemcy byli kiepscy w wywiadzie, a Sowieci dobrzy? No, oto jest pytanie. W każdym razie efekt był taki, że doskonale rozpoznano słabe punkty w tym niemieckim pierścieniu. No to były oczywiście oddziały rumuńskie. Tam poszło to główne uderzenie. No Niemcy tam... tego nie wiedzieli, że Rumunii... Przewidywali to, no ale nie było armat po prostu. Utyskiwanie na sojuszników jest, jak się studiuje różne materiały wewnętrzne, znane mniej więcej od 1941 roku. No, jest cała taka właściwie nawet lista, kto jest najgorszym sojusznikiem. Na samej górze są Węgrzy. Oprócz Węgrów również Włosi. Rumuni też nie są dobrze. No najlepsi są Finowie, jeśli chodzi o sojuszników. Dobrze się czują na mrozie przykład. Tak. Ja cały czas zawsze, gdy oglądam te zdjęcia, nie mogę się zdumieć, dlaczego cały 1941 rok i duża część 1942 roku to jest ciągle umundurowanie, które w warunkach rosyjskich się nie sprawdzało. No, wydawałoby się, że szybko trzeba stworzyć coś w rodzaju odpowiednika fufajek i uszatek. A niemieckie zdjęcia są ciągle te płaszcze i feldmycja, które się na takie mrozy nie nadają. Skąd ten niemiecki upór, żeby nic nie zmienić? Ja nie wiem, czy to nie jest anegdota, ale taką opowieść słyszałem o rosyjskim wywiadzie z lat 40., że rezydentura w Szwajcarii sprawdzała, jak kształtują się ceny właśnie futer baranich. Kożuchów. Bo jeżeli kupowaliby Niemcy kożuchy, to znaczyłoby, że szykują się do wojny właśnie na mrozach. Oni nie kupowali, więc no... Stwierdzono, że perspektywa wojny z Rosją jest daleka. No ale ja tu, przepraszam, jedno zadę pytam. Duża część korpusu oficerskiego miała też szynele, pochodziła z Prus Wschodnich, gdzie jednak wiadomo, że zimą bez kożucha się nie wytrzyma. To może ktoś z Nadrenii mógł nie wiedzieć takich rzeczy, albo z jakiegoś tam słonecznej Badenii, ale wschodni Prusacy powinni wiedzieć, że do zimy potrzebny jest inny strój. Wydaje mi się, że to była kwestia jednak drugorzędna i wychodzili Niemcy z założenia i to jest też takie typowo niemieckie myślenie, że skoro coś działało na froncie zachodnim, skoro Francję można było pokonać w ciągu miesiąca, Wielką Brytanię mały włos nie rzucili na kolana, no to Bałkany także zajęli błyskawicznie, tak samo będzie z Rosją. I kwestia mundurowania, zabezpieczenia przed niskimi temperaturami będzie oczywiście drugorzędna, ale też Niemcy stanęli empirycznie z problemem, którego nie mieli u siebie. Na przykład sytuacja taka, że na lotnisku w Stalingradzie niemieckim ląduje ten wielki transportowy Focke-Wulf Condor i pilot nie wie o tym, że on nie może wyłączyć silników na tym mrozie, bo ich po prostu nie odpali po raz drugi. To są rzeczy, które w podręcznikach nie pisano, na szkole tu nie było. Armia się nie przygotowywała do walki w ekstremalnych warunkach i to albo się przeżyło na własnej skórze. Do Andrzeja Podolskiego pytanie. Jest taka teoria, że armia niemiecka była zbyt wysoko jakościowa, to znaczy, że niemieckie czołgi na przykład były wymyślane przez fabryki stojące na wysokim poziomie. Natomiast w warunkach rosyjskich sprawdzały się najlepiej modele typu T-34, które można tak kiedyś się mówiło gniotca, nie łamiotca. Coś w tym było, że ta armia niemiecka była zbyt wyrafinowana. W każdym razie Rosjanie jeździli sobie tym T-34, którego produkcja była bardzo tania, miał dobrze skontowany pancerz, odbijał większość pocisków czołgów niemieckich ze stosunkowo dalekiej odległości. Działo miał zasadniczo dobre. A to, że tam się zacinał i trzeba było młotkiem walić, bo zacinały się skrzynia biegów, to już drobnostka. Jeden z tych oficerów szkoły sowieckiej pancernej powiedział, że po miesiącu szkolenia dobry dowódca czołgu musiał mieć opanowane umiejętności akrobaty, bowiem ponieważ nie działał ten laryngofon w środku, to on tam nogą walił tego kierowcę albo w lewe ramię, jak w lewo, w prawe. No wiadomo, jak jest bój i stres, to ten biedny kierowca nieźle musiał być skopany po takiej walce. Ale to był tani czołg i oni tych czołgów produkowali dziesiątki tysięcy. A tygrysy były lepsze, ale były gorsze. A tygrysów wyprodukowali ledwo 1400 sztuk. Bo kosztował 3 miliony marek. Ostatnia rzecz. Dlaczego, panie profesorze, nie udał się most powietrzny, który miał uratować armię Paulusa. Chodziło o głównie samoloty Ju-52, tak zwana ciotka Ju, tante Ju, które były uważane za samoloty niezwykle wszechstronne, nie psujące się. No, a jednak nie udało się uratować takim mostem armii Paulusa. Zabrakło określonej ilości tych samolotów. Nie dało czyli się już zadyszka niemieckiej nie dało się tak? wytworzyć po prostu należytej intensywności przelotów, plus ekstremalna pogoda, plus kurczenie się tej powierzchni, gdzie można było lądować, te odpadanie kolejnych polowych lotnisk. No, w którymś momencie nie dało się, krótko mówiąc. No dobrze, to tak, proszę bardzo. Bo tam są ciekawe dane, mianowicie armia w Stalingradzie, 6. armia zużywała dziennie około 700 ton zaopatrzenia. 100 tysięcy góra. Dziennie były momenty, kiedy Luftwaffe przewoziło 300 ton, ale średnia dziennego przewozu tego mostu powietrznego, który funkcjonował raz lepiej, w zależności od warunków pogodowych, od ataków sowieckiego lotnictwa i tak dalej, to było 100 ton. Czyli 1/7 docierała drogą powierzchni. Tak, tylko, że problem był taki, że kiedy zaczęto rozmawiać, co robić, trzeba podjąć decyzję, to Göring zapewniał Hitlera, że on spokojnie wszystko zrobi, że on przewiezie te zaopatrzenie, że będzie most powierzchni taki, jak być powinien. Tak jak zapewniał, że żaden samolot aliancki nie wleci na terytorium Rzeszy. No, po prostu też mamy tutaj problem psychologiczny, że jednak dowódca Luftwaffe nie był kompetentny. Można by zaryzykować taką tezę, że ten most powierzchni, pomysł mostu powietrznego był praprzyczyną klęski stalingradzkiej. Dlaczego? Albowiem myślenie, jak rozwiązać inaczej. Podczas pierwszej rozmowy Hitlera, która miała odbyć się z Göringiem, Göringa nie było, tylko trafił się tam jego szef sztabu Jeszonek. I Jeszonek dał mu przykład kotła demiańskiego, który był w poprzedniej zimy. Bo powiedzmy, co to był kotioł demiański? To było zamknięcie kilku dywizji niemieckich w kotle pod Leningradem. W czasie zimy z 41. W czasie druzgoczącej zimy, strasznej zimy, strasznie mroźnej zimy. I udało im się przetrwać, ponieważ byli zaopatrywani drogą powietrzną. Tylko że tam jednostki było dużo mniej niż tych jednostek wojskowych było tam i dużo mniej niż w Stalingradzie. Byli wtedy rozwinięci. A przy tym jeszcze flota powietrzna Junkersów, tych Tantyju, była uszczuplona o 100 samolotów, które Luftwaffe straciło podczas inwazji na Krecie. I tych 100 samolotów nie odbudowano. W związku z tym dysponowali tylko 250 samolotami. Każdy przewoził 2 tony ładunku, czyli teoretycznie 250 samolotów razy 500 ton. De facto liczyli na 300. W praktyce wychodziło to 100 ton dziennie. Ja teraz chciałbym przejść do kolejnej fazy. Jak Stalingradem grano po obu stronach? 30 stycznia, wielki zwrot w niemieckiej propagandzie. O ile wcześniej mówiono, że Stalingrad się uda zdobyć, nagle bicie w dzwony, nagle takie żałobne tony w radiu niemieckim i hasło pod tytułem "Oni zginęli, aby Rzesza mogła żyć". Jedna rzecz mnie ciekawi, że w tym propagandowym zwrocie używano dalej nazwy bitwy Stalingrad. Można było sobie wyobrazić, przecież na przykład można było mówić o wielkiej bitwie nad Wołgą, a było coś w tym zabawnego, czy nielogicznego z punktu widzenia propagandy. Jeżeli opowiadamy o wielkim czynie niemieckiej armii, cały czas powtarzając nazwę Stalina w nazwie Stalingrad. Skąd ta niekonsekwencja? No, Stalingrad dla obu stron miało znaczenie symboliczne i cokolwiek też mityczne. Niemcy uważali, że to jest taki punkt zwrotny, gdzie nazwisko Stalina będzie rękojmią obrony. Tak. Dla Rosjan było to samo, tyle że oczywiście z odwrotnym znakiem. No, krótko mówiąc, wyglądało to na pewną hipnozę związaną z tą nazwą. Co pokazuje, że w bitwach, których teoretycznie są dowódcy, którzy mu powinni opierać się na racjonalności, ten czynnik irracjonalny jest zaskakująco silny, tak? Tak, to prawda. Jeśli panowie pozwolą, to ja mam akurat taki ciekawy kawałek z dziennika Goebbelsa, który stoi przed tym dylematem, co zrobić z poinformowaniem. Jak odwrócić klęskę, tak, z tą propagandą, tak. Z 3 lutego 43 roku. 2 dni po kapitulacji. Tak. Jesteśmy teraz zmuszeni przekazać narodowi niemieckiemu wiadomość o poddaniu Stalingradu. Jest to decyzja bardzo gorzka, ale konieczna. emitujemy tę wiadomość jako meldunek specjalny, to było specjalne takie obramowanie. Takie smutne bębny takie chyba. Były właściwie... Weble, o, był dokładnie. Był właściwie opracowany taki harmonogram, jakie na przykład pieśni dodawać, jakie elementy z oper, które miały albo motyw znamionować... zmarłego bohatera. Tak, tak. Na przykład, jeśli chodzi o wiadomość, którą nadano o godzinie 16 w ramach radiowej służby informacyjnej, ta wiadomość zawierała taką rzecz na przykład jak kawałki opery Rienzi, Richarda Wagnera, ulubiona opera. Choć tematyka włoska. Tak. No ale to jest ta pierwsza opera, którą się zauroczył wtedy jeszcze nie Führer, tylko Adolf Hitler. Wieczorem 3 lutego 1942 roku wygłoszono w programie ogólnoniemieckim schematyczny komunikat, z którego wynikała, że 6. Armia pozostała wierna swej przysiędze aż do ostatniego tchu. Bitter Ende. Do gorzkiego końca. Bis zum letzten Atem. Ulegając, ulegając pod wzorowym dowództwem feldmarszałka Paulusa przewadze wroga i nieprzychylnym warunkom. Tak to zostało. Zwracam się do Andrzeja Potockiego. Jest taka teoria, że Hitler uległ jakiemuś takiemu fatalizmowi, że jeżeli armia Paulusa nie okazała się dostatecznie odważna, żeby zwalczyć, no to niech giną, tak? Jest taka gorzka teoria. Jest to teoria trudno udowadnialna, ale można ją wziąć pod uwagę, na pewno. Hitler był jakimś rodzaju fatalistą, darwinistą. Kto silniejszy, ten wygrywa, walka jest bezwzględna. No i z tego można tak sobie kontynuować takie myśli filozoficzne, które właśnie ten darwinizm i tą klęskę... Niczanizm też pomieszane to wszystko. W każdym razie sens tego był taki, że jeżeli silniejszy wygrywa, to słabszy się musi jemu poddawać. Z tego się może wytworzył jakiegoś rodzaju fatalizm, prawda, że on już postanowił poświęcić tą armię. Ale też i drugi był aspekt całej sprawy, że Hitler miał zakodowane to, żeby nie oddawać kawałka terenu. On po prostu nie rozumiał wojny manewrowej, on nie obejmował swoją inteligencją działań manewrowych i uważał, że lepsze dla Wehrmachtu, lepsze dla powodzenia działań wojennych będzie taktyka czy strategia utrzymywania każdej pięci ziemi w rękach niemieckiego żołnierza. Chyba coś podobnego mówił. Aż bis zum bittere Atem, jak to było. Ale myślę, że trzeba jeszcze dodać ten element, który jednak musiał mieć znaczenie pozytywne. To nie było tylko tak, że chodziło o stwierdzenie, no przegrali, trudno, byli słabsi. Chodziło o to, żeby wytworzyć wrażenie, że ta klęska jest początkiem zwrotu w wojnie, który przyniesie ostateczne zwycięstwo. To coś, co się nazywało w języku niemieckim Siegeszuversichta, pewność odniesienia zwycięstwa, i chodziło o to, żeby przekształcić wiadomość o klęsce. No, właśnie, zwracam się tutaj do Bartosza Wielińskiego. Wówczas pojawiło się hasło wojny totalnej. Jaka była propagandowy przekaz tego hasła? To jest słynne przemówienie Goebbelsa z Pałacu Sportu. To było wtedy w lutym 1943 roku. On dokładnie 19 lutego. Zebrał tą całą, właśnie wyselekcjonowaną publiczność i rzucił to słynne hasło na końcu długiej przemowy. Wollt ihr den totalen Krieg? Chcecie wojny totalnej? I wszyscy krzyczeli oczywiście tak. Tak, ręce w górze, okrzyk. Ale czy już wtedy pojawił się ten taki argument, że albo wygramy, albo Rosjanie nas zniszczą? Ja myślę, że to była bardziej taka tragiczna świadomość, że dobre czasy się już skończyły, że już nie będzie Blitzkriegu, że skonfrontowaliśmy się po prostu ze ścianą, z betonem i albo my, albo oni. To myślenie było w ten sposób, że... Mistrzostwo perfidii, bo na początku mówi się, zdobędziemy świat, bo jesteśmy najlepsi, jesteśmy rasą panów, a potem nagle się mówi, no to teraz musicie już się nas trzymać, my bo bronimy, skończycie tak, w łagrach. My tak? Bronimy was, nie w łagrach, pod ścianą. To tak, pod dobrze, ścianą. Tak dobrze nikt tego nie widział. To szła horda barbarzyńców, którzy mieli po prostu naród niemiecki w tej propagandowym przekazie z miejsc z powierzchni ziemi zamordować. I to takie było przekonanie, taka była linia propagandowa. No i tylko pytanie, jak to zrobić? Bo wtedy nagle do Niemców doszło, że to, co powinno do nich dojść przy planowaniu ataku na Związek Radziecki, że oni są za mali na tak wielkiego przeciwnika. W 1941 roku Stalin się żalił, właściwie rozmawiał z ambasadorem Bułgarii, że może jakaś mediacja z Niemcami, może jakieś zawieszenie broni by Bułgarzy wytargowali. Ambasador bułgarski się walnął w głowę i powiedział, człowieku, o czym ty mówisz? Ty masz taki kraj, że to wygrasz. Po prostu jeżeli zajmą połowę, to i tak masz drugą połowę, w której możesz prowadzić wojnę. No po prostu fizycznie, teoretycznie to było nie do wygrania. To pokazuje, że Stalin był też o krok od zwątpienia. A ewidentnie, no przecież grudzień 41, to przecież NKWD nie było w Moskwie w ogóle widać. No wszyscy już byli gotowi na to, że Niemcy zaraz wejdą. Panika była, to histeria. To pisał Józef Mackiewicz bardzo dobrze. No ale wracając do Niemiec, takie same właśnie nastroje się pojawiły po Stalingradzie, kiedy oni po prostu otrzeźwieli, zobaczyli, co się szykuje, i w momencie, kiedy Amerykanie wylądowali w Normandii, kiedy przebili się z plaż już w głąb lądu, kiedy cały opór przeciwko inwazji nic nie dał i było widać, że drugi front został z powodzeniem otwarty, no to wtedy generałowie, najbardziej zapoznani z sytuacją, najbardziej, znaczy wiedzący najwięcej, no postanowili wziąć sprawę ze swoje ręce i to szaleństwo skończyć, co się niestety w tym momencie nie udało. Niemieckie władze w raportach odnotowują, że i we Francji na przykład, i na Słowacji, i w ilu krajach, które dotychczas uważały, że obstawiały, kolaborując z Niemcami, postawiły na dobrego konia, po Stalingradzie zaczyna się powoli takie drapanie w głowę i zastanawianie się, co będzie, jak Niemcy jednak nie wygrają, tak? No oczywiście nie na darmo uważa się tę bitwę za zwrot, i to właściwie nie tylko w planie militarnym, ale również w planie geopolitycznym i politycznym. To jest również dekompozycja koalicji prohitlerowskiej, tak jak tęże koalicja antyhitlerowska, tak powoli rozpada się też koalicja prohitlerowska. Stalingrad jest tak ewidentnym dowodem na słabość Niemiec, że to będzie ten początek. Chyba też dużą rolę odegrały te zdjęcia, którymi Rosjanie zasypywali świat, czyli były naród panów owinięty w jakieś szmaty, w jakichś takich słomianych walonkach. To po wojnie. Natomiast były... Nie, w czasie wojny już... Kroniki radzieckie pokazywały zdjęcia z kapitulacji 6 Armii i to, co mówi redaktor o tych obwiązanych byle czym głowach, tak? To już docierało do opinii publicznej. No właśnie, wydaje mi się, że potem jeszcze zrobili spektakularny przemarsz przez Moskwę tych oddziałów, ale które przeżyły 6 sierpnia 1945. Właśnie siła tych obrazów. Siła obrazu była taka, że jak weszli tego hotelu, w którym się w tej piwnicy, w której się Pawłus miał swoją kwaterę, weszli Rosjanie i zobaczyli tego człowieka z dezenterią, Uniwermagu, tak? Mieli facet walczący Centralny Uniwermag. Dokładnie. Na Placu Czerwonym w Stalingradzie. Paulus jest po prostu cieniem człowieka. Jest po dezynterii, ma depresję, właściwie ledwo stał z łóżka. I oni go prowadzą na dwór, każą mu stać przed kamerami. Ludzie go po prostu filmują. Te kroniki są dzisiaj zresztą do obejrzenia. Jak wygląda człowiek, który po prostu stał się dla nich symbolem tego niemieckiego zagrożenia, niemieckiego lwa. Paulus był Paulusem, natomiast Rosjanie dopisywali mu von przed nazwiskiem, żeby po prostu jeszcze go jakoś wzmocnić, żeby to było coś więcej. Symbol prusactwa, więc z niego zrobili po prostu jeszcze większe monstrum. On siada na pierwszym przesłuchaniu, nie chce w ogóle z tymi oficerami rozmawiać. On jest doszczętnie załamany, rozbity, a potem idzie do niewoli i w tej niewoli on się czuje jak Leonidas, jako człowiek, który właśnie stanął, wykonał zadanie... Przegrał, ale zachował honor, wykonywał rozkazy. No, czuje się bohaterem. Ale nie popełnił samobójstwa, czego oczekiwał od niego. To jeszcze dodam jedno zdanie. Jest taka sytuacja, że on jest feldmarszałkiem od 31 stycznia. Ma dystynkcję generała pułkownika. Dostaje samolotem Rosjanie. On prosił ambasadę sowiecką w Ankarze, żeby ona poprosiła ambasadę niemiecką o dystynkcję marszałkowską, bo Rosjanom też zależy, Sowietom też zależy na tym, żeby mieć feldmarszałka w niewoli, a nie generała pułkownika. A dlaczego nie popełnił tego samobójstwa? Jednak wydawałoby się, że ten kanon honorowy w armii pruskiej był silny. Dzień wcześniej Goebbels go pominął w którejś z audycji propagandowych. Strasznie go to dotknęło, on się poczuł po prostu zupełnie zignorowany, właściwie nawet zdjęty ze stanowiska jako osoba prywatna, chory, załamany człowiek. No. A Goebbels zrobił to specjalnie, czy tak wyszło po prostu? Wyszło. Mnie się wydaje, że pewien wpływ na decyzję Paulusa o tym, że nie podjął decyzji o samobójstwie, był jego katolicyzm, on był dosyć mocnym, wierzącym katolikiem, ale z drugiej strony, skoro nie chciał wybierać rozwiązania samobójczego, zawsze mu pozostawało najbardziej honorowe wyjście. Czyli wzięcie do ręki, poszukać śmierci, jak model. Wzięcie do ręki pistoletu maszynowego i pójście na byle nasyp i tam po prostu... Tylko musiałby wtedy zdjąć mundur, żeby... Nie, to zrobić spektakularnie w mundurze feldmarszałka. I wtedy nie byłoby tego poniżenia w niewoli, nie byłoby tego, że pierwszy marszałek... Tylko panowie, weźcie pod uwagę jedną rzecz, w jakich warunkach on się atmosferycznych i fizycznych znajdował. Tam nie było luksusu myślenia, co ja mam ze sobą zrobić. On po prostu był kompletnie załamany. No i jeszcze fizycznie zniszczony. Za to się płaci, bo o ile wiem, po wojnie Paulus był w opinii niemieckiej pogardzany za to, że po pierwsze nie popełnił samobójstwa, a po drugie, że potem wszedł do Komitetu Narodowo-Wyzwoleńczego Wolne Niemcy, tak? Tak. Jak to wyglądało? Recepcja. Paulusa. Paulus dostawał takie listy. 200 tysięcy ludzi poszło pod nóż w Stalingradzie, tutaj cytuję z pamięci, a ty sobie żyjesz w willi w NRD, w niewoli zażywałeś luksusu, bo przecież on w niewoli był w specjalnym obozie dla generalicji i tam go podchodzi Wilhelm Pieck, NKWD mu groziło łubianką. Wilhelm Pieck, szef komunistów. Szef komunistów NRD-owskich późniejszych. Późniejszy prezydent NRD. Podchodzili pod niego, namawiali go do kolaboracji, on nie chciał. Dopiero ten 20 lipca, przyszli ci generałowie niemieccy wzięci do niewoli w wyniku ofensywy Bagration w 1944 roku w czerwcu, którzy później już donosili mu, co się dzieje, co się stało z kraju, z jego kolegami, że zawiśli właśnie w Pyszenzena na stronę od fortepianu, to on wtedy dopiero zmienił zdanie. W 1953 roku przyjechał do NRD i został tam traktowany po prostu jako wielki celebryta, wielka postać. W stalinowskich komunistycznych Niemczech zwracano się na niego panie feldmarszałku, żadnego towarzyszu, tylko panie feldmarszałku. Miał piękną willę, dostało 3000 marek emerytury, jeździł sobie do opery, pływał na basenie, grał w tenisa, miał broń myśliwską, broń osobistą i tylko dostawał anonimy. Część anonimów mu zabierał z poczty ordynans, żeby tylko go po prostu nie dręczyć. No Stasi pewnie też ścigało takich. Stasi, no ale przychodziły listy arrogantów. Wtedy jeszcze z zachodnich Niemiec, wtedy jeszcze nie było tej żelaznej kurtyny tak szczelnej jak później. I ewidentnie prasa zachodnio-niemiecka na niego pluła. No to panowie, teraz na koniec króciutko, i czego symbolem jest Stalingrad w świadomości rosyjskiej i w niemieckiej? Dla Rosjan, dla Sowietów dawnych to jest symbol... My magucie. Jesteśmy w stanie zwyciężyć. Godności narodu i sygnał, że odwraca się karta wojenna i odwraca się również to, co się zwykle nazywa inicjatywą strategiczną. Rzeczywiście Stalingrad dla Związku Radzieckiego jest tym punktem zwrotnym i on już będzie tym punktem, jak pokazała przyszłość stałych. Dla Niemców jest to, na krótką metę rozumując, wtedy, kiedy to zostało przez Niemców odebrane, no, dzień szoku. Nie spodziewano się mimo wszystko tego rodzaju... I to jest zresztą chyba propaganda w roli takiego nagłego przemalowywania tego Stalingradu z symbolu sukcesów, symbol chwały, też chyba nie była przekonująca. Oczywiście nie, ale tutaj to cokolwiek ta cała ministerna robota Ministerstwa Propagandy utonęła we wrzawie, która została wytworzona przez to spotkanie w Pałacu Sportów 18 lutego, kiedy hasło wojny totalnej pokryło. Czyli jednak była ta mobilizacja niemiecka. Była mobilizacja, ona oczywiście była wymuszona. Ten spektakl w Pałacu Sportu się udał, on był zresztą przygotowany, to nie była żadna manifestacja spontaniczna. Po tym nastąpiły określone restrykcje, które zataczały coraz szersze kręgi. Zamykanie teatrów. No chociażby to akurat, ale krótko mówiąc, od tego czasu zaczyna się coś, co nazywamy tą totalizacją wojny. Wprawdzie Goebbels dostaje ten tytuł pełnomocnika do spraw wojny totalnej dopiero za kilka miesięcy, ale już ten proces się zaczyna. Pytanie do Bartłomieja. Bartosza, są takie tytuły w niemieckiej prasie były, że Stalinga tak naprawdę był godziną narodzin NRD, bo bez tego szoku Niemcy nie zerwaliby z militaryzmem, w związku z tym nie byłoby świadomości, że trzeba przyjaźnić z ZSSR. Był taki wątek? To jest taka piękna propaganda, bo w armii NRD-owskiej, kiedy ona powstała, w roku 55, no to tam na 250 generałów, co siódmy był generałem, byłby oficerem Wehrmachtu. Więc tu mamy takie zerwanie właśnie z hitleryzmem i z militaryzmem. Mundury też podobne były. Podobne, te same, tą samą muzykę grali hełmy NRD-owskie, to są hełmy, które wprowadzano eksperymentalnie pod koniec wojny do służby. Wyprodukowano je, nie zdążono ich jeszcze wprowadzić na szerszą skalę. To też były takie Schellenbaumy, czyli takie tambur major orkiestry miał taki specyficzny dzwoneczkowy przyrząd. Pruska tradycja kultywowana przez NRD. No są głosy wśród NRD-owskiej opozycji, że NRD było w jakimś sensie kontynuacją także III Rzeszy. Ale oczywiście propagandowo to tak to oczywiście wyglądało, bo NRD był państwem pokojowym. Stasi to była instytucja zwiadowców pokoju, a nie wywiadu brutalnego. Kundschafte des Friedens. I generalnie nie było żadnego kultu Paulusa, ale był kult Komitetu Wolne Niemcy, jako instytucji, do której Paulus się potem dołączył, ale to oczywiście trwało. Antyfaszyści plus Niemcy, którzy zrozumieli, że są w złej służbie. A recepcja w RFN-ie, jaka pod tytułem walczyliśmy do 5 po 12, czy raczej taka tonacja pod tytułem to Hitler nas w to wszystko władował? To jest takie pomieszanie trochę, to jest pamiętają do tej pory o tej klęsce z jednej strony, a z drugiej strony podkreślają bohaterstwo swoich żołnierzy, którzy tam zginęli i polegli. I chyba mi się wydaje, rozmawiając nawet jeszcze wtedy z ludźmi, którzy brali udział w tym bitwie pod Stalingradem, z ich znajomymi, odnosiłem wrażenie, że to było, Stalingrad był dla nich wielką traumą i w zasadzie jedyne, co można po nim pamiętać, to o tych ofiarach, które poległy i o ich męstwie i o ich zaangażowaniu. No co by nie mówić, jednak jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wielkość bitwy, wielkością strat, to była ta... 1 300 000 osób. 1 300 000, 1 500 000. Czyli była to największa bitwa w historii wszechczasów, a w każdym razie bitwa, która przyniosła największe straty. I też jedyną pieśnią, którą można było śpiewać po tej bitwie, to była pieśń Ich hatte eine Kameraden, czyli pieśń żałobna niemieckich żołnierzy, odpowiednik tej naszej Śpi kolego w ciemnym grobie. Ale jest jeszcze grobie. Jeden taki wątek i zwracam się do pana profesora, takiej dumy pomiędzy Niemcami i Rosjanami, to znaczy żnęliśmy się na dużą skalę, to teraz może byśmy zawsze na dużą skalę partnerami. Jest taki jakiś wątek? No nie powiedziałbym, jeśli to dopiero po latach, bo... Nie, ja mówię już o latach 80-tych, 90-tych. Proszę, miejmy świadomość, że przez długi czas istniał ten problem jeńców niemieckich w niewoli radzieckiej. Przecież to było wiele set tysięcy ludzi, którzy znaleźli się w obozach radzieckich. Kiedy Adenauer wynegocjował zwolnienie nich, to okazało się, że raptem ich jest kilka czy kilkanaście tysięcy wśród żywych. To wtedy był kolejny szok. A spod Stalingradu wróciło ile? 6 tysięcy. Jak na 600-tysięczną armię? To niewiele. To był jednak ogromnie trudny problem dla normalizacji stosunków. Jeśli teraz na to patrzymy właśnie tak, jak pan redaktor to ujął, że no, biliśmy się, walka była zacięta, ale rycerska, no to teraz możemy ewentualnie znormalizować nasze stosunki. Trochę mi to wygląda na pewne naciągnięcie. Ale piosenka Wolga Lied, która była takim symbolem dojścia do Wołgi, czasami pojawia się w takich niemieckich koncertach Musikladen, których tam bardzo często takie starsze Niemki wpadają w taki ton pewnego dziwnego nie da się wykluczyć różnych takich Zatacji działań nostalgii. Trochę na zasadzie pewnej oryginalności, ale myślę sobie, jeśli idzie o podstawowy odbiór, to ten Stalingrad no, wykopał jednak bardzo dużo. Ale takie chóry kozaków, to jest stały element takich plakatów na ulicach berlińskich. Chóry kozaków to jest ta egzotyka rosyjska. To jest to, co Niemcy zawsze w Rosji jakoś lubili, podziwiali. To takie, wiesz, je ne sais quoi, coś takiego innego, bo